Știți? Aceasta este povestea unor tineri îndrăgostiți pe care soarta i-a ținut împreună. Indiferent de greutățile vieții, iubirea învinge. M-am adus aminte cum ai fost cândva, când și după tine a alergat tata. A fost împotrivă și ai tăi părinți, și pe tine, mamă, te-au făcut să minți. Plec cu fata asta, mamă, unde ui vedeam. Plec în lume, mamă, cu sau fără voia ta. Plec cu fata asta, mamă, unde ui vedeam. Plec în lume, mamă, cu sau fără voia ta. Unde e iubire, este vorba de noi doi. Mamă, tată, pentru mine nu e pentru voi. Pentru mine nu e bine.